أُمَّةً وَسَفًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم يعني دغا مزمن دغا آيات گویا دغا أمت فضيلات ندیم أمت رفعات عزمات بياني نو د أمت فضيلات پتیزه کی بيان اول چه بحث تا چا شروع دي د قبلي یا د تحويل قبلي د پارا تمهید شروع دی نو مناسبت ته توان چې دا باس تل راشي وس دا باس دا مستقل یو خبره ده چې دا عمومت افضل ده چا دی خیر الامم دی ما بعد کوم راځي نو خو مناسبت یې ما در تشکاره کاوه چې الله جل جلاله دا اشکاره کی چې دا جال د قبلی چې دا بیتم سید لپاره څه مقرر کړل دا تقرر ده چا د کعبۃ اللہ په صفات د قبلی ستاسي دا لتاسر مناسبت لري لتاسر چش لري ولی آغا افزل دا قبلو دا دا افزل دا چا دی خیر دا امامو دی نو بلکل سر نیان کسی پیار جور او تشبیه دا آغا زیز خدا لکه چمی آغا بیتا چشی گرزه ولی دا مساب او امان گرزه ولی دا تیمی بیاد دا غرکم چشی گرزه ولی نو آغا لفظ خوب ویا پا خپل دلالت وکی که نا پا چش بانی پر فضیلت دا قابه یعنی که لفظ ده فضیلت ندی راغله که لفظ ده خیریت ندی خو هغه علت یه مدلول دی سوال دی دا خو معنوی ارتباط خدا ته وای نو چې حاصلې ده باندې راوته لکه چې بایتا څوک ده لکه کعبه څه شي ده وس ده قبلو ده وس یعنی چې دغه قبلو تر ټولو څه شي ده لاله هغه غوره قبله ده تاسو بیا څوک یاست غوره امت یاست نو د غوره قبلی د غوره او مات سره څه ویل لای مناسبت دي سر خلاصي نو بالکل اسانه لیکن آل څه لفظ د وسط باندې استعمال شوی لیکن اغا علت دا چا مذکور دي د کونها وسطا چې هغه څوک د مختار قبله ده غیلت یلا شکاره کې څوک مصابته للناس و امنن او بیا د باندې تذکره د باندې ګرد د ګډ خبرو حاصل دارا وته چې اوس موارد الوهو د ارتباط د قران مجید د معنا او سره ډیر زیات تعلق لري د دغه د مضمون څخه دارا وته یو سړي سر خلاص په دی باندې چې بیت تر ټولو څخه مختار افضل قبله دا کده ده الوهو لکه چې قبله ما افضل او مختار ده دغه رقم څوک ته هم افضل او مختار امت یاس نو مختار امت ته به څه شو ورکول کیږي مختار قبله ورکول کیږي یا کوسې په یار جوړ شو ما یو ټکی درته ویل اگر ته شری رئیس بیا په دغه ځای نه نوځي چې یار کوسې دا وسی په شایسته امت سره شایسته قبله خوان کیتن ها شایسته نبی نه شایسته کتاب دی شایسته شایسته روزه ده کن چونه د مزال دی باقی چې دا امت الله ډیر شان ورکړي ډیر لوی مقام دی هغه دا کونو ها وسطن د دغه علت ته اشاره کوي چې تین ولې مختار یاست و یو اعزاز او شرف ستاسو دادی چې دمځکی پر مخ تر قیامت پوری د نبی د رخصتی دونا پس دمځکی پر مخ باندې د نبی زمس تاسو پر وجود او هغه چې نبی په د انسانا د الله له طرفه د الله حجت پر انسانان به عیني هی هغه شی واستاس ته منتقل شوی دمځکی پر مخ باندې دا الله حجت پر انسانانو څوک دی وایس دا غومن دی کنه دی وایس یا دی کنه دی وایس او دا دستور لاغه وخت معمول داو چې دغه خاصیت د بدر لوی کړ دا خاصیت د چاو چې د الله پر ذکر د الله پر بندگانو د الله حجت پر نبی وو اوس به عیني هی دغه خاصیت چاته ورکه دا امت ورکه دا لږ خاصیت دی دا معمولی خبره دنیا کې هم وز داخلك دا موجوده دور کی تشریعت وایس مکلف پر ایمان دی کنه وایس نو خدا خلق دا داو کی چې موږ مکلف لکه مزي چې ما كنا مواظبین حتا نبعث رسولا رسول نس نو موږ متکلف پر بندگان خود چا په ذریعہ د رسول په ذریعہ رسول نس نو داخلك کو دا داوا کول چې موږ ټوک نه مکلف نه وایره لیکن دا داوا کول ولی دا جماعت د مؤمنه چې موجود دی د دې بیا عام خلګ هم نه هغه علماء ربانین د مزکی پر مخسته کنس د دغو هغه دعوت د دوی وینا دا هغه دلیل او حجت پر چاوي پر انسانانو باندې دوی پر وینا باندې مکلف لکه مخی امتونو انسانان چې د چا پر وینا باندې مکلف ګرځیدل د نبی اوس د چا د علماء ربانینو پر وینا باندې چوک دي مکلف دي کړي دي نو گواهان شو د خدای په مزکه باندې د خدای پر بندگانو د الله له طرفه کنو وانتم شهداء الله علی الناس ځکه د الله پیغمبر دا ځکه فضایل د امت چې بیا ګرځي پر دغه تفریق ډیر لوی مقام دی دا امت پیغمبر اسلام په موجودګۍ یو جنازه وایو سړی مرس دی تبصره پر وکړل مطلب دا دی چې غندنه صحابه او دا سړي وکړل چې دا بیکار سړی دی دی رنگ رسی دی سی بده شو دی په پوښتو پوښول بیا بل جنازه پیښ شول پر هغه تبصره وکړل صحابه او ډیر ښه شایسته تبصره یې وکړل چې دا ډیر ښه سړی و دا ډیر ښه سړی و دا ډیر ښه پیغمبر اسلام دا اولی تبصری ورسته هم ول وجبه د دې بلې تبصری ورسته یې ول وجبه مجمل صحابه پوښتنه ځینې وکړل چې دا چې وجبه التم وجبه دلته وجبه هغه رسول الله ورته ویل الته هغه د پاره وجبه النار دې د پاره وجبه الجنه ولولی ولزک استاس پر خلو باندې الله فیصله وکړل زکه تاسو خود الله په مزکه باندې چی شي است د الله پر بندگانو گواهان است تاسو انته گواہی د نیکی ورکړل الله د بدی ورکړل الله جنم ته واستوي کړ پر دې مو گواہی د چا ورکړل د نیک ورکړل د صالح او د صلح د اصلاح گواهان ورکړل الله د تاسو په خله باندې چا دا ورسته ولې احتیاط کوي تاسو خپل په وزن نه است خبر تاسو د خدای په مزکه د خدای په بندگانو د الله گواهان است چې پر چا مو کومه گواہی ورکړل زکه خو اجماع د امت حجت قطعی دي زکه خو اجماع د امت څوک دي په کتی دي د ډېر لوی بحث لري موږ فارغ نه یو د ډېر لوی بحث لري اجماع امت ته کنه چې یو د ټول علما متدین او جید علما اصحاب التقوا والبصیرت اصحاب الدیانت والصداقت پر یو مسله راځه مې چې دغه حق ده بیا به خامخا الله فیصله پور کی چې حق یعنی حق بغیر امت جمع کیږي نه دې معلومه شو چې بن رسول امر کې حق څوک دا غو چې لا تاسو ته مې امتي الا طلال دې امت خص خاصیت دي دا دې امت ډېر لوی مقام الله ور کړی دا غره امت دي دا خو د دنیا د دې دنیا او اخی هم دا امت ته یو څه شي خو یې الله پکې شوې دا کجره ونه دي په دا امت کې د اطاعت ډېر شایسته ماده ده د خپل په ځانو خیاس وکوي یو خپل د امت زور تاریخ هم راواروي او بیا په خاصه په دې امت کې دا جماعت د عربو څخه کم دي په دې کې عجبه ده اطاعت ماده ست بالکل کراچ کرچ نس ول رسول ویل بس بند ک بلا بند ونه سکه هیڅ دلیل ملي بیا د نصر غواړي تر لازم عجم کلا بیا مې څه څه کوي کرچ مرچ یې کنه چې خیر مې دې باغو کې کنه په بوسلی د اسلام هر حکم د فلسفیانه نظر باندې ګول عرب کتاب بالکل نس چا فلسفه فلسفه واه خدای کول دې رسول کول دې کنه دې ول بیا ته چوپ واسطو دې چې فلسفه واه غوړې پس خدای حکم دې کړ د عرب مو سم دغه مزاج دې کړ هغه بدا فلسفیانه خبرو به خبر بد وړي کړ تي سر خلاص بالکل ور شول ویل دې تر بعد بیا بیا چې خبرې بیا کوچ میچ بي ګوري بیا چنجي بي ګوري رسول ویل دې خو رسول دې بیا سمانه دا سه د اطاعت کامل ماده دا نظیر دنیا عاجز ده لیس کړي دا سه کامل اطاعت تر اوس پوری او دا سه جماعت یو داسې امت په دنیا نه دی پیدا شوی چې د دونه کامل اطاعت مظاهره وکړي لکه دا امت کې چې موجود او واقعیا امت نبی نست دا څوار نه سو کال دین راچلی په څونه شایسته یو ځای کې خیانت کړی دی یا کی یو حرف هم نه دی پریشي داسې محفوظ کړی دا د امت امتیازات دی لاله وای وای تاریخ وایو کنه د خپل د دې کتاب د خپل د نبی او د خپل دغه کتاب چې د الله له طرف راغلی په چون لا مثال او لا نظیر شان باندې دې حفاظت کړی پښولې چې څوک وایست تاریخ کړ دوی ګوري ګر تاریخ راوړوي کړ د قران مجید د هر لفظ د هر قرأت چلا جلا او هغه کیفیت د تلفظ له ام محفوظ کړی څوار نه سو کال بعد چې د الله پیغمبر د آیات دقیق قسم وایي کړ مخارج محفوظ کړه کنه وایست شدات و مدات محفوظ کړه کنه مستقل شوبه ایجاد کړل دا وو د دې مثال په یو دنیا کې څوک پېښولای شي چې دا امت د خپل دین د حفاظت لپاره یو درزن فنون ایجاد کړل ها ای دا روان چابک چابک را روان تفسیر وای پکې وتی دی وکړ دی خو داس به غپې چې ور شروع یې ساعت به تیر وو و زغه پکښه وي ساتي راي نه دي شا غپ به نه دا دوریله به تفسیر دوریله به بدانیت ناراضی شته هی څو فارغ اوري دي دلته به ساعت تیر کو والله که بدانیت راغلی واس خدای کی قسم بل داس کو بچتش فضل بناس په پوزولا ټیم پاس دی خدای په کلام به د چچکی ټیم پاس توبه مې ده خدای ته سر خلاص نذیر بینه کې فدار ټول تاریخ واره وی راواره وي دا د دې امت امتیاز دي چې الله ور کړی چې د خپل د دین د حفاظت لپاره یو درزن فنون ایجاد څنګه او په دومره مفصل او شاندار انداز صرف په خوا په دنیا کې چا پیژندل چې سچ او الکه نه هو چا پیژندل لغات چا پیژندل دا لغات یو فن دی دا خدای د عرب څخه ایجاد شي یا کی یو تکي مفردات کې اوږرز دونه د لغت کتابونه او زبردست انتهایی ماهرین چې هغه د لغتو هغه اسرار لا محفوظ کړی د لغت یو مستقل ټوک دی لاله فن چې مفردات محفوظ کړی دا هر لفظ که یو د کډیر تمام موضوع له معنی د لڅ کړی دی محفوظ کړی چې دا لفظ دغه معنی د فار استعمال شوی یو د ټول انسانیت ته دعوت ورکي یو مد دغه نذیر پېښ ولس وس وسطن وسطن الله خو په دې کې به استعداد نه مو کنه وکړو په دنیا کې دا تاریخ څوک نه لري چې د خپل نبی تمام زندگی جزئی او کلی دی داسې ذکري او پر یو مضبوطه اسناد وای ته خیالي هوایي خبرې نه د پتاو خبرې نه په یو تاریخی شکل نه بلکې په چشي په یو مستند شکل باندې هاي را روان دي په کښې وته کنه په چشي باندې مستند شکل باندې دا تمام ذخیره د حدیث شیدا دون نر ته ده دغه هر جمله د پیغمبر هر عادا د پیغمبر هر حرکت او سکون د پیغمبر محفوظ دی کنه دی مخ حتی چې د کور د ننه د تلتک زندگی اله محفوظ ده دا څوک لری دا شان وایست یو ګرد دنیا او متو ته چیل جوړ کی وی په تشکیب نبیان راغلی عظیم لولو شخصیات تر پکې تیر سی تاسو د خپل هغه عظیم شخص دغه تر زندگی محفوظ کړی دی څوک او بیا هم په مستند شکل څوک چې باقاعده فن د اسماء او رجال محفوظ کړی د یو لک انسانانو زندگی قلم بند ور صفن د چاره و یو مزنی را واره وي یو مزی را واره وي ورته حیران بس دا انسانو که څه به بلاغ تسوي حافظ ابن حجر را واره وي زهبی را واره وي چې تاسو دا درته یو لک انسانانو زندگی قلم بند کړی دی دا روات دي کنه څوک دي لنه یو څوک دنیا کې مثال پېښ ولس وایس دا بل ځای کې د تفسیر کې د خبرې نشته دا دا بیا تفسیر پسې وګورئ تاسو هم په تفسیر پسې ځغلی وي دلته تفسیر چیرې پیدا کړو دلته بیا نس تی په پوسولا دا د دومت چیش دی امتیاز دی کنه امتیاز دی کنه هڅو کې اعتراض نو سیف در کولای کې یو خبره کوي نو په سند امر سره دی کنه خالی وايي پټاکی نه ته دا هر چاته دا اول اسما د پیغمبر دا سترګي وي ول په چیش شابه پر درال شمایل راوړو حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال انس رضی الله تعالی عنه هكذا هكذا هكذا او بیا چې په سند کې کوم افراد راغلي دا غوړ ژوندۍ ګرځد چې دا دیانتدار هم وو حافظ او عادل او ضابط او متقن هم وو دا داسې بدیانت انسان هم نو دا هر یو ژوندۍ دا سند هم د جهان ته معلوم دي چې ما دا سند پر بنیاد دا خبره کوم سلام الله وايي پټه کوي نه چون مستقل فن ایجاد کی وای دا چا د حدیث مستقل فن شو د تاریخ نه علاوه تاریخ ځانته یو فن دی خو دی چې دی وایس په اسلام کې مورخین هم تیر شوی دي مؤرخ خو نفس د واقعاتو ته ترتیب ورکي د سند دومره ډیر خیال نه ساتي لیکن حدیث ځان ته مستقل یو فن شو کنه اه وای وای وای وای وای چې تاسو بلا واخله په فوسو لاس له تاریخ را جلا کې کنه کې چل ځکه دې ته حدیث ول کې جاګه ته وای تاریخ د تاریخ واقعاتو په بازي باندې اعتبار شته په بازي باندې نشته لیکن حدیث درته څه کړه دا چې درته مستند کړه چې د پیغمبر دا تستر ګور په ولې دا وشو زموږ پیغمبر دا تر سترګې لپاره ولې دغه رقم کې نشته دغه رقم یې خوراک کو دغه رقم یې چا کو دغه رقم دې دې دا سفرو دا هزارو دا خلوتو دا جلوتو دا لیلو دا نهارو یو شی پاتې دی تاسو ور وګورئ حدیث راوړ امته وای ساتن کنه دا د امت چشتي امتیازات الله ورکړو واقعیتا هم هغه کار یو کوي الله انتخاب خو غلط نه وینو وایره دا الله انتخاب خو چش نه وي غلط نه وینو خو الله خو پکې چلی دل کنه چلی دل کنه او هغه قرباني چې دنیا ورته حیرانت هغه قرباني هغه یو عظیم انقلاب چې په دنیا کې راوست یو دنیا کې ورونه او غړول په عالمی جهانی سطح باندې دا بل څوک په دنیا کې لري دا مثال دغه چې خو تیمور هم انقلاب راوستلی دا چې خو سکندر هم انقلاب راوستلی ذلقرنین دغه رنګ سکندری مقدونی خو په دنیا انقلاب راوستلی دا رقم چنګیز هم په دنیا انقلاب راوست دا رقم بختو نصر هم په دنیا یو عظیم حکمران تیر شوی لیکن هغه د دلته مرګ نه ورسته یو اثر هم په دنیا پاتې دی د خو انقلاب چې تر نه پورې یو ژوندی انقلاب دی دنیا جهان ته د زندګۍ یو نظام او ضابطه ورکړل انقلابونو خو وايي انقلابونو جابرانه ظالمانه انقلاب څو ورځې راغی هغه دغه د هغه لیډر د مرګ څخه سره سره څه شو ختم شو کن د مځکی پر مخ باندې نه شي لرسته چیرې کې یو ځای یو بنگله منګله جوړ کړی یو آثار قدیمه تعمیر بے پاتې وي نوم به په کتابو کې وي نور د مځکی پر مخ باندې اثرات ویری وایس نو خدای خو انقلاب دی چې په څلور کنج علما داسې جید عظیم علما الله پیدا کړل پر دغه چاک او دا د خپل یو داسې ناوله د کارنامې وکړلې هغه اسرار اللطائف او دقائق مقاصد او معانی د دغه کتاب په څوره شاندار انداز باندې محفوظ کړی مثال څوک پېښولې وایس دا موږ کې د مخ تاریخ ګرته ورکه راوړل څوک مثال پېښولې او کذالک جعلناکم امته وسطا وجدتم غره امت یاس غره امت غره کارونه هم کوي دي وای وای ګډا بګډي به خلا فاکس اخر ثم ورثنا الكتاب الذين استفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفس ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات تفوسل پر کابل بنی بیرغ د اسلام چاو دروي صحابه و دروي په قرطبه او په اندلس بنی چاو دروي دغه نبی سفیان و دروي وی دروي کنه ته هند او تر قرطبه یوړی ته ملیشیا او تر انډونیشیا او تر تر مراکش پورې ګرد دنیا بنی اسلام بیرغ و دروي دا ته دی امت نبیم نو پکشی نبی خو لاړې په پوسولاس او تدا نه نه پوری یو بے مثال او بے نظیر قربانی ورکی نبیم نه دی پکشی موجود چې چې ولاله هغه خو په د نبی په موجودګۍ کې بلا سپین ستر کې وړي وي ولې زه به وان دا را بوګه ولا و کنه و ها وایس دا که ډیر شیرین امت کړ دا خپل الله ډیر ګران امت کړ دا خو ډیر مکرم امت کړ پویږي پیغمبر اسلام الله سوا کاه د مخته سوا لیکن په دای دین باندې هو سم هغه مستحکم غیر متزلزل یقین دی چې اوسم دی ام سر په قربانی ام مال په قربانی کذالک جعلناکم هم وسط امته وسط سر په خبر اخلاشی دی که سرونه شوروي کنه سر شوري دل څومره سدی دی وس دینځل سم کیم دام غنیمت دام غنیمت دل سم سدی کیه سر شوري دا د دې امت مختصر کرامه دي چې زه د توان چې الله د امت شي ګرځولې امت وسط غوره امت هغه مختار امت هغه برګزیده امت نه بیا برګزیده کارونه کوي چون دنیا فنون ایجاد کړ کنه معنی په دنیا وو بیان په دنیا وو شنو یار د خو مستقل فنون نو ایجاد شو کړ ته دغه کسانو ایجاد کړ کنه قوانین یې وضع کړل د ساتیرې وضع کړل ضابطې یې وضع کړلې د قرآن د اسرارو د لطایفو د معنیو د استنباط لپاره مستقل قوانین وضع کړل دا یې کړه کنه معنی چیرې وو بیان چیرې وو بدی چیرې وو لغات چیرې وو اشتقاق چیرې وو صرف و نحو چیرې وو دا وو دا ګرده فنون دي چې د خپل د کتاب د خدمت لپاره د امت څه کړه داس د فقهي اصول چې بیا په شرع واصل چې دا عام مفسر دي د شل احکام چې په اصول کې د توای دای مستنبط کړه کنه غلا ته چې عام خاص منسوخ و ناسخ د دې لپاره خپل قواعد او اصول د فقه و ذکر هو ایتو اصول د اجتهاد و ذکر راجب کارنامه کړی ګرسر سره ورته حیران ګرسر سره ورته شي حیران کده نبوت سلسله نو سلسله نو بندا د قسم نمایان انسانان نابغات روزگار په دې امت کې ډیر سوي دي چې هغه ته بنوبات وکول کېدلې کچیر چې شنه د سلسله د نبوت نه وای پد دا شی عظیمی کارنامه کړی کړی دي کړی دي نو په هر اړخ په هر اړخ باندې فن د قراتی ایجاد او د ګرد فنون چې ما درو شول یو څه خاکه د کنه نه وایست د ګرد د شاله فارم د الله د کتاب دا ذکر ځکه الله خو نو پیژندل چې دا حکومت کې یو څه ستا بهترین امت ته بهترین کتاب په لاس ورکې ول خوندې کې کړ اغه ما خپل تر وسه پوری یقینا یو لوی خدمت وکړم نن قران خالدانه چې په تفاسیرو کې مقاصد او معانی درته مشرح کړل خالدانه چې لطائف او اسرار درته راوست صدور اناجل کړل کنه وای څوک او بل کلو انسانانو د امت د بچانو په سلو کې محفوظ دي د الله کلام کنه لا کارنامه صدر دي دی واه په دونه لوی شان څوره ادارې ایجاد شلې څوله مدارس بنون په دنیا کې کار کوي د دغه چا لپاره د الله باوجود دي سرکاري سرپرستی هم نشته سرکاری سرپرستی خو لا څه کوي سرکار یې پچا پسید په بیخکدی پسید د امت خپل مدد آپ کې ته خپل سر په خپل شو باندې د دې قران د چا لپاره د خدمت لپاره ټول ادارې ایجاد کړي او د امت یې پالي روزي د ادارې ګرځې پالي پیسې ورکړي خسي سرونه پرور کوي سرم پرور کوي ځانم پرور کوي مالم پرور کوي وکذالک جعلناکم امتا سرونه شروع وي زه په دې فرصت مو د اثر شوې دلم په درد ګران شو ما بغالت الکاګه دا په لاشتک ملاشتک نه چلی وکذالک جعلناکم امه دا خو د دنیا او عذیب کارنامه دي الله دلته د دې هغه اخروی کارنامه یو فضیلت ښکاره کوي او څنګه بالکل په صحا احادیث کی ټول احادیث کتابونه په دې باندې ډاکت امتهم ولا نسالن الذين ارسل اليهم ولا نسالن المرسلين دا د الله قسم باندې وایي دا بکیش هر نبی د دې امت پر اغوستل کیږي اخل به سپشتل کی یانه له اول ان بدل عرب بدل بلاری کول دا بد کار بد چلی مولی کول دا بد کارونه مولی کول خو موږ ولا خبرې شتا بد کار دي موږ ولا چا ویل دي کړ یا چا ویل ولا ولا چا شغل را ته کړی دي کړ چې دا بد کار دي موږ په دغه وځ کا وکړ هاي بی معنا سلامت خدای مختلف مراحل دي نختي مو علی فاهم بیا بل مراله ده کړ اے اے چی شي دا یا په دې ماخ راشي وای دا خو حالت دی گاهی والله ما كنا مشرکین خو یو رکول بر نه کړی بیا څه وای الیوم نختی مدا بیا بلا مرحله دروغونه چې ډیر وول دا نه خدای شپ ور باندې بس غرتي ډیر چلې دلې په دنیا دی ډیر دروغونه ول اوس دې مو ول کړ دا بیا بلا مرحله دا د زوز ورځ د زوز سره کاله ورځ ده یاره نو بیا په دې ولا که مش ولا که چا ویلی چې پات کار دې کده شو چې سره راغله دا ته ویلی چې پات کار دې بیا موږ نه کاو کړ ولته دې چاره دې ول یا په قران کې سره لاندې لري والمکه وسړی ته په لاغ ول یا په قران کې سړی لاله تل دي کړ بابا دا الله په حضرت نوح ته وایي الله کته سوای کړ ته خو دې مونږ کړ دی ولا که موږ ته چا زغ نه کړی نو علي السلام برای سیاس پینستر کو زومر ان نیم سو کال چې ما په لاخ شو ول ول کړ ول هغه شغل را تکړ الله اکبر ته خدای عدالت دی نو اول ور حضور نه یې ور ملامتي ای بیا ګندو په بزیت اول ور چی دی لاله انصاف دی عدل لا یزم ربک حدا بیا وای خو بس منکر ولا که چا جغل نه تکای نو منو علی اسلام کو دعوا وکړي چې ما تا ته چی شر رسولې رس دین تر رسولې دا د مدعی دی هغه منکر نو خل بینت للمدعی والیمین علامن نو خرجو مدعی ته الله وکړل چې مثال نو علی اسلام ته وای دا ست خبر خو نه مې نو د چی شر لري ګوا ولا لري ولو زګوان له ملچوک ولا هغه محمد چې نیمې جاستا ګران پیغمبر نه دی دی واده دوه مچانس باګوان ول شه راوی رسول الله صلی الله علیه وسلم وای زوز ما ومتیان بنو پر یو عجب کندای لور دی نه اشتی کړ الله دې چې موږ مانه تور روسی جو او ما شرګا چې نور بغد الله نه دیش ول مور بده یو لور غونډی دی ډیر شایسته ځای دی ول ول ځای بناش دا نور ما شرګا ولا بغد الله اس ما ولا بغد الله ته وسه نه شرګا په بکو کړ الله دې وکیاوه حدیث کې راځي کړ ومور جبع عسن الوجه ناش ومتيان وم قلت على تسر ناش اغلو هاجي كوسر دي ادب نو غلاس ملاسم چلي جو بم بم حساب ام يكنا على تسر تولي ولا تبقى قلت تولي نو بفرشت شخطي ترى صغير واسي ولا غوان تلف ومتيان بم روان او علماء دي سركرده چوك دي ربانيين علماء دي او الله دا خدای سر وقايش بده علماء شامل شيا خالد زکاتو کدا کناچی ما خدای ته وګورئ کنه دین بیا کوم غار کړه په زکاتو او په سر سایو باندې نو کوله ما را تل بیج کنه اول علماء رسول الله صلی الله علیه وسلم بنایست ابا سومت بوش خدای ته وای نو علی اسلام په ځای ورشي او خدای ته لاته بش دا نو علی اسلام په خدای چی رښتا وای دا دین ورسوه مې دي تغدوا وای مش گواهانی هغه په دستی جرح وکي په گواهانو باندې وسل دي چی شوږي جرح وکي کنه جرح است کنه است په فقه جرح بو چې ته خود موکې چش مدید نه ته چیرې وې ته تخته خو سره غلیاس موږ خو ته تی چو زرا کاله د مخو ته خود موکې چش مدید گوا نه ته له کوم ځای پر ما گواہی ورکې شهادت خو هغه مقبول دی چې اساس چوک وی علم وی ته خو نه موکې چش مدید گوا نه چې ما دا درم چې فکه وې ته چیرې دی ورته وای ګوره ته خطا وتله احمقانو چې تاسو یاست رؤیت بصری بالفعل د گواہی اساس نه دی علم دی کنه اصل اساس د شهادت څه دی رؤیت خو یو ذریعہ ده خو نه دا وایي چې رؤیت معتبر دی شهادت معنی یو کونه شی مشهود او یاره چې مشهود له هی به څه شي تاسو سترګو لیدلې هغه خو دې د پاره چې د علم پراسي مشد خو دلته تر هغه وایست تر هغه رؤیت بصری نه یو بل زور ور قوی رښتا زور ور سند پر هغه به یې زموږ علم راوړي چې څنګه ځکه په دغه کې خلاده احتمال و چې د ما سترګو دې سم دا منظر نه وای لیدلې لیکن په کې دغه احتمال لا هم نس ولو چوک دي ولو حدنا سرنا رسول الله وقال وحدثه الله دته چاول حضرت جبريل او جبريل ته چاول الله ورته دوه قوي سبب دي ورته بیان ول فدا اوس فدا سند څوک اعتراض کوي سه ول مشته خو پیغمبر علی السلام ول هغه حضرت چاول یو سند خو نه مال ته دي کنه موجود دي کنه په سوره تکبیر کې سند ستا کنه سند ستا کنه انه لقول رسول كريم ذي قوه عند ذي العرش متجه مكين مطاع سما امين هغه سندم دي دغه موږ ته دغه ولغه تا یو امين دي د بل امين روایت کې هغه د الله روایت کې نو د خیانت به چیرې حافظه یې مضبوطه د امانت دی هغه چې کوغه موږ ته نو اسلام راغی فلا بس فيهم الف سنه الا 50 عاما كن دغه ورته ولي هغه هغه صورت ورته اقبل رکوع ولا فز شابه سره ما بل نه ته په دې ولوا خپل رکوع شروع کړه شابه هغه ته لسمي ولا شروع کړه دول لسمي ولا شروع کړه د پلانې ولا شروع قلت ورته بیان کړی کنه ولزمن سوره نوح درته وایم کنه هغه یو سوره نوح ورته شروع کړه کنه هغه ول ځه ځه ګردې ورته هغه رسې کوش په پوسولې نو بیا خو به دې په دامت خو جرحه وکړه کنه په امت یې چې شو وکړه جرحه وکړه نو د الله دې په د خپل امت د تسکیه د فار راځي ته وګي د گواہی نور کی فقه او متو بني د خپل امت څخه تسکیه کی چې زما امت ټکوې زما امت د کل امن او امت د صحیح وای د خبره صحیح دي چې وکړي د بخپل د امت تسکیه کی اتمام به د حجت راشي بیا به نو فغلو فسلو ثم فی سلسله زرعها 70 زرعا فسلکو والراوین ملامت سو مجرمان دي د الله پیغمبرانو د ته چش رسولې الله هاذ القياس اقبل نبي اقبل نبي د اقبل نبي د ګرد نبيان د فارب گواہی ورکی او بیا به پیغمبر علی السلام د دې چش کی تزکیه هاي وس پوسلاس تزکیه شو کړل هغه غت په جهنم رسید کړ د نبي د فارب گواہی ورکول دا عملی احساس دي دا ټوټل جهان بدر ته ګوري او ای دا بیا څنګه خلک دي کړه بیا څنګه خلک دي چې د نبيان د فارب شور کی گواہی او بیا اشاره په بل نبی پر سر روان دي تشکیه یم کی ته کی چې دا چیک وایي دا لوی اعزاز دي کښ نه نو اوس کو په سبق ته دی به جی وایس نو هیڅ بل نه شي لیکل هو ورو دي اعزاز دغه معمول نه دی کړ اعزاز خو نوم یو څل شاله کو چې لری کنه تشکر لور یو نو تشکر نه دی تشکر لری الله اکبر الله دې موږ وګرځیده دا احد کنه دا دې غټ عظیم اعزاز الله دون شایسته او مات نو داسې شایسته قبله نو وسره خوان کی داسې شایسته نبی داسې شایسته کتاب تخنو خوان خوان کی نو یار کو سی په یار جوړ سی مله ته لګه ټیکل راځي کم ځای لره یار کو سی په یار جوړ وګزارې کوي دا هغه چې مخړې و دغه سیمون کوي اوس امته وسطان مختاره برگزیده بعضی ترجمه بعض معتدل معنی هم کوي دا اعتدال د دې امت د خواص سره او خاصه ده ګوره چې د افراط او د تفریط د مابین عین معنی دغه ما کوي چې شیخ الهند رحمت الله علیه د نور مفسرونو په اتباع دغه ترجمه کړې ده چې بین الافراط او تفریط لیکن شمعنای کومه ده د وسط معنی ده مختار برگزیده چانل سوی ټول نه به تا نو عادت اعتدال په اعمالو کې د دې امت د خواص خچوګ ده یو خاصه ده وسطا لتكونوا شهداء د پاره د دې متاسه مختار او برگزیده افضل کړه چې د انبیانو د پاره چې چ انجام داس شهدا علی الناس چې په عام انسانانو باندې تی چې شي زی گواهان سي کنه موقی او یکون رسول علیکم شهیدا چې پیغمبر بیا ست پر تی باندې نه پر بل چا باندې او چې لیندل د نقطه وای چې شهدا علی الناس د امت په باب کې چې نو کې تخصیص نه وکي او واس چې علی الناس شهدا لیکن انت د رسول خبره چې علی علیکم چې شهیدا علیکم چې مجرور څوک شو مقدم وې د دغه شی د پیغمبر گواہی مختص ته پر چاپول پر امت باندې پر انسانانو نه ده د دې وخت شي نه ده وېس د د امت گواہی تخصیص په یو فار په یو قوم یو ملت دون ملت پوری نه لري پر عام او انسانان تک هو نه تفسیر نکته خو در ملمیږي عائشہ بس وَإِنَّ تَكُونُوا عَلَى اللَّهِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا چه پیغمبر پر تاسی بنی گواس تاسی پر انسانانو بن وما جعلنا القبلة التي كنت عليها حقا نکتی و پر سبید اگر چه تالیف القلوب دی اگر چوک دی اگر نکتی در تبیانی مانا خود اگر اللہ داوی چه اگر حکمت و مصلحت پایتا ورسی دی مش خود دیده پر اکاو چه چشی نسی ابتدا کی وحشت بیدانس یهودو ته په اوله ورځ باندې د پروپاګاندو چې شي پیدا نس موقع پیدا نس هغه ډیره زمانه انتظار تو کړ شپه رسولت نشته لږ وخت نه دی لیکن د داخله گو وست د داخله گو هغه زړه رویه ده په دغه مسله په دغه نیکي چې موږ ورسره کړو گویا د لاري ته نه راځینو گویا پیغمبر اسلام زین سازي کوي چې مطلب هغه مبارزي خبره مقصد نه شندي مقصد نه شندي او ما جانل ته یو امتحانو یعنی صرف وقتی طور انو امتحان خونو یو وقتی طور تر قیامت خونو نه وقتی طور امتحان پر دوالو بانیو چې یهود اتباع کی یکی نکی بیا وای چې یهود او دغه مؤمنان چې د پیغمبر سره ورسره دي دا پر دات دت باندې ټینګیږي او دو امتحان وکنو چې کاکا خو ستاسو په کتابونو مده غدل ته او دلته قبله هم ستاسو قبله ده نو خو پیغمبر هغه یو قدم مخته ده تر هغه لدی ته خو نوم یو څه وکي مظاهره وکي د اتفاق مغینک د دې امتحان خو پدې کیو او د قریش چې له سره مؤمنانو مسلمانانو د دې امتحان په چیش کیو چې د خپل طبیعت د آبا او د اجداد د قبله نه بغیر پر یو داسې قبله مامور کړی چې د خپل زینی او نفسیاتی طور د مزاج په حواله دی هغه ته څه نو تیار نو وکنو د مزاج چپ خبرو صحابه باندې کله بوجو خو بس الا الذين هدى الله خدای ورته اسانه کې وبل هما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه بعض المفسرين كنت عليها د دغه قبله څخه څوک اخي کعبه اخي او ایتوب لیکن نه دا لیر ته تزوکس دخل جعل جعل وما جعلنا القبلة التي تخبل در دشکارا کی چه لفظ دا جعل دا دغدا پارا استعمالی چه دا وقتی طور پا جعل دا جعل دا قبلة مقرر سیو نفس الامری اصلی قبلة لوقتا ولا نکن تاک قبلة چه ما چش کریو تو رزو دا پارا می مقرر کریو دا لفظ دا جعل ما دا تویلیو کن چه لوقتا خیبتوش نو نفس الامری قبلة دا دی ملت دا ولا نکن دا پا چاس روا پا جعل جعل وکن نو دا دی قبلیس خو چوک شی کن تالی ها سا چوک برا دی بیت المقدس یو لو جماعت مفسرینو دا چوک آخی چو چل آخی نغسنت الا لنعلم من یتبع رسول من من ینقلب على عقبه یعقبه پا دا نعلم که چی مازی دا نخده تلاوی چی مشتا دا معلوم سی خده تخول وقت معلوم انو چنگ مزاری استعمال والا کاکا دا علم متعدی و دو مفهول تا گرزی چی کل علم مفهول ثانی تا متعدی پا چانز رسو پا منسو خود با خود بانایا واشتا لده میزا یو میزا سوالا دا چانز سوالا خلاص سوالا بیا خوندا مسله نه جوړی چې د خدای په علم کې خو ګرځو نو څنګه خدای ته شي نو معلوم چې دته د ځان ته معلوم وو په ظاهر لفظي ترجمه څه ده چې دا قبله چې بیت المقدس موږ مقرر کړی و دا هم صرف د دې لپاره چې ځان ته مې دا خبره معلومه ول چې څوک پیروي د رسول الله کې او څوک نه کې الله تعالی نو معلوم نو بیا دا مستقبل په حق د خدای تعالی ممکن دی کا دا دې ته شي دا لږ جواب آسان چې موږ وخت نه لرو بس دا اعلان جواب دی چې هغه ځکه متعدی په من باندې دی دوم ته خود به خود څوک سول معنا د تمیز سول د تمیز معنا په کې وڅ سول سول هغه علم نه دی جنې امرات دغه شی چې د باندې تمیز معنا دغه لپاره او فعل شو غا علم نه دی بلکې څوک دی فعل دی الله او هیڅ ما دا قبله مقرر صرف دی لپاره چې دغه پیروان څوک وای وېس د نبی په نقش قدم چې تل دغه و د نتون کې مسره کول سره جلا کول می دا باندې فعلی عمل استقبالی عمل دی تبو استقبالی عمل دی فعلی دی وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا دي دا فارة صرف لنعلم من يتبع الرسول لنميز من يتبع الرسول ممن ينقلب على چتغ دو گروپ سره جلاکو چتوک رسول الله وقی په داسې سخت حالت کې د مزاج په چپا د خالص په اتباع رسول چوک ولادي او چوک دلته پر پوندو باندې دي چوک برته پر شاپ بډای باندې دي یعنی رتی ممن ينقلب زکه باز روایت کله داسې ستدي کم روایت کی بعض مفسرین نے بیان تسلیمی چې بعضی کسان کسره مرتد وسمع مرتد چې دا زړه برداشت ولا چې موږ مخ چیرې ونیزو. یعنی د هجرت نه پس بعضی عرب چې داسې خلک پیدا سو څوک مفسرین داسې وایي محقق نه ده ثابت مما ينقلب على عقبيه چې کوم د هغه چا څخه چې دی بیرته را پشا کیږي ينقلب من را واپس کیږي پر خپلو پوندو پر خپلو بډای باندې من شاته راځي. د پیغمبر نه انکار وین کانت لکه بیرته انها کانت دا اني مقطوب دلالې مخفف دا مسقل دی او د دې عام ثابته ده چې دی کلم څوک سوې د مخفف د مسقل نه مخفف سوې لام تاکیدی علامه ده کدا وونو بس دې معنی دغه چې دا څوک دی ان مخففه چې د چا څخه جوړ سوی مسقله اوس یعنی معنا دې څه کوي و انها كانت لكبيره الا على الذين هن اللهم ما فاعل محذوف چې دغه قبله دلته خو نو فعلت بعض کسان جدي چې دا حاضر روز دا كانت کی زمير چاته راځي دی دوری دوری زی زه درته وایم چې یو خبره نه ده دا داغه کسان ورته مشکل سیوی دی وایست په پوسو لږه کسان ته مشکل جوړیږي چې الته د قبله ګل معنا خسته ده لیکن خبره خلاصه ده چې انها دا څوک دغه قبله زمیره چا درځي دغه قبله دا پر خلقو باندې بوجوا درنه او پر عام عربو پر طبیعت باندې الا علی الذین هد الله په عام عربو باندې دا ډیر بوجو چې داس مشتنګ یو د ملت ابراهیمی نه دی وی نسبان و ملتان او دا قبله څه کړی دا خو واخ سره غیر تر دې وړکل په عربو دا خبره ډیر بدله کېدل وای وای څوک عرب ډیر بدله کېدل دا څه کوي زموږ د قبله عزت ختم کړل الا علی الذین هدى الله چې هغه واقعي مؤمنانو حق وکړه دا پیغمبر حکم دی په دې کې د الله یو حکمت وی کړل پراغو نه و مشکل وای یاره الله اکبر و انها كانت لكبيره الا علی الذین جنها وسر ګوای کشیر دی اگر چې په نسخه کې خو نس وین كانت لكبيره يقينا دغه قبله ډیر درنو ډیر بوجوا کنو الا على الذين عند الله وما كان الله ليزي اق جواب دي اشکر به ګندې دي او کولې کله کومه درته وختي تمهیدات شروع وسو دا به ګټ کی پروا ما ساتي دا ګټ کی کیږي وما كان الله الذي لا شيء برباد کی ستاس ایمان کن یعنی و عمل ته ته ول ایمان ورته لی ا بم بم بخاری نو دلته خراش او ورغلې جوړ وا مج ویل چې عمل په چا کې داخل په ایمان ته ور په عمل باندې اطلاق ته چاو داغه منځو باندې اطلاق ته چاو کې د ایمان بهنه بس د صرف مکفل اسور خبر بل سر دی اصل کی خبر سر دی الله وای ګور دا ټول اعمال اساس څو د ایمان چې ترڅو ایمان ولاړ وي څوک فروم نه باطلیږي الته فروم بربادیږي څو بلس اساس لاس ایمان پاتو لہذا اگر ټول اعمال بنا سی پر چا باندې پر ایمان باندې وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم داسي مهربان ذات داسي چوک شفيق او مهر زړه سوان دی یعنی په اصل لغت کې در عفت معنی ده چاره وې څو اصل سوځي کنه الله یې زخه په بندگانو ډیر زړه سوان دی زه چیرې د دې دونه مهنتونو خواري بربادوم ان الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في سمائك الله دا وشکره کی چې ګور دغه تحویل د قبلي خو عین استاد خواهش مطابق هم استاد مرزي مطابق هم نو خوستا هغه رضا مې په دغه کې مقصود و یعنی یو حکمت او سره دا ام د چې مطلب بچاو اعزاز د پیغمبر دی په طلب د رضا د پیغمبر وې په طلب د رضا د پیغمبر منو دې معلوم شو چې پیغمبر اسلام پر الله باندې چونه ګراندې چې د دوی خواهش وو ته د رضا کوم دغه فخلي ځه نه کوي ادبان او احترامان فخلي خو نه وای خو په منځ کې به یو مشکل اله سلې کړ بس به وکړل چې کله به د جبرئیل راځي یعنی د جبرئیل تا سترګې پلار وې کړ بار بار به د سترګې اړولې چې د بارا چې جبرئیل ته سترګې پلار وې د دې لپاره چې اوس به نو حکم راوړي کله به راوړي کله به وای چې هغه قبله ته رجوع وکړه دا کیفیت وختي ده پر زما نیم القا دا الله د مستقبل فیصلو بعض عکس وختي پر هغه قلوب زکیه وبني وختي عکس را اسلاله تی وین په دښنیان الکان یزون پر اس را بیل یت پد ستر وکم قد نرا تخلب لا ما ولدل مجلدل یا کنا ما ولدل مجلد مجیدو یا ما ولدل تقلب وجهک فی السماء دا غتا چی بمخ بار آبار آلاو چیری و آسمان تکن خمانزه که بلا هم پیغمبر اسلام کل کل دا سپورت و کتل زبانه نیه نوائی کن چه چه نوائی؟ یعنی آدابان و احترامان یعنی بزبان حال کن خوچه اثرا؟ تلاش د الله سره کاوه غشتنه خو په زبانی حال نه په زبانی قال الله ما است استر کی وینځلې کنه چې ویش بم دنیا را اله سولې او ما ته به دی وکټلې چې کله به نو کله دا کې ولا واخه پس ته می راځی کړلې خو شاله شولې نو خو پروپاګاندا دی خو باندې غوښ ما نه نه په حکومت مخلوق دی گئی چې بخل اول وړاندې ته ویل چې دا څوک دی هم به حکومت دی کنه فقد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها تركين غواده يسروك لله چه دامو دي نو قسم بي چه خاما خابا تا مخارا آرهو نوليك والله يولي توليتن سمانا يو خواه تا مخارا آرهو الكن البتا بمرشتا آرهو قبلة ترضاها وقبلت چه تي خوشه هم کن ستا دير خواشه دا کن دير در تا خواشه دا خواشه خوبه نولي نو رسول الله چه هجرت كاوه داسي چه روان سو يو توتای زين جلاسو داسي مخ پر آرهو ول ما ته خو ډیره محبوب وي به خیرات ګرانه وي ډیره محبوب وي په خپل طبیعت په خپل خواهش مینه فریشه د الله حکم ذکر کني مزړه نه چې بيتي څه خو یاره روحاني رښتوی وي د هر انسان کن چیرې دي داسې خون لري دا توره نه ده داسې خون لري کنه هاي هاي توره ده نو فلنولينك قبلة ترضاها نفولي وجهك شطر المسجد الحرام دا قد دا انتظامات دي دا فارو چه لما كان الامر كذلك چه مسلا كلا دغا تراتا ويس دا قد دا حالات مقتزي دي دا چه دا فارا دا تحويل قبلة دا فارو ويس دا مزمون قرد دا دغا شكارا سو چه گره چش موجود دي دواعي اور مقتزيات موجود دي ويس لما كان الامر كذلك دغه قد مضمون سابق خو دغه تقاضا کی چې قبله دي تش دغه نو چې دغه تر ادا نو لا واړه مخبر واړه تا واړه مخبر واړه هو اللي وجهك شطر المسجد الحرام مسجد د کعبه پر ځای تعبیر په چاو کې چې مسجد حرام په چې دغه جهت مخ کوي خاص عین چوب نه ده ضروري دغه تکلیف به مالای تاق مشکلات پیدا کوي نو چا دا مخه نسی مسجد الحرام مسجد الحرام کو نو پراخ دي شاو خوا پر اگر دي دلي به تا خپل کوشني کوټه هو له وجهه کا شط فشطر په اصلي لغت کې مش په خپل پښتو کې تعبیر تاس کوي د لغت اڑخ اڑخ شطر په اصل لغت کې څه ته وایي اڑخ اڑخ ولراوان د قبله د اغ مسجد الحرام و اڑخت د هغه و اڑخت ان معنا د طرف مجم طرف کې وکړي چې دغه طرف ته مخ راوړو مسجد الحرام وهاش شاباس وحيث ما كنتم ولوا وجوهكم شطره شير ما ورك فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم ولوا وجوهكم شطره وان الذين يعني دا تخص جمله في سي عاطف كرل شي داني شي خلق ودا توهم كي شي دا خالص حكم دا شاده بارو دا پیغمبر ولنا دا شاده بار دي يوري دا تخصوصي خطابو كي بيش ولومتو والقردو مخرا وي چيري ياس پا کم زیه کی آس پا قندهار کی آس که پا هلمن کی آس که پا کراچی کی آس که پا دوبی کی آس که پا مراکش کی آس که پا اندونیشا کی آس چی چی ری آس مخا پا کم اکوارا وارا ہوئی تا غده کنه پا غور کی آس انا غور والا بیا پاس رو خواب آس وین مغفولی وجهک شطر المسجد الحرام و حیث ما کنتم چی چی ری تاسی آس چی چی ری تاسی ول آس فولو جوکم شطره نمخون را وارا ہوئی خپل توجه راواله وي خپل تندير راواله وي ودغه طرف وان الذين اوتوا الكتاب لا يعلمون انه الحق من ربهم دي ته تورات کې دا وکړ دا ټول تفصيل موجود چې دا پیغمبر به څه وخت لپاره بیت المقدس ته مونږ کې بیا به چې مخ چیرې اړي دام و الله وي ګور دی وجود دو پروپاګاندا ما بریږي چې ته وایا دا بل شو کو کې شبهات پیدا کې دی خبر چې اصل حقیقت عالم دا کوي دا پیغمبر اخر رجوع کوم وخت کوي وان الذين اوتوا الكتاب چون کی دلته ګوره دا د بیت المقدس ته مخه کول خو لوی حساسی مقصد یو پکې څوبو دا تالیف د قلوب او د چاو د اهل کتابو الله وې دوی ته دا پته ده کین ک تالیف راته راته به کدي دوی ته دا پته ده چې دا پیغمبر به څکه اخر مخه اړي وان الذين اوتوا الكتاب هغه په دې باندې بالکل خبر دی یقینا خبر دی انه الحق من ربهم یعنی دا تحویل یا دا تقرر د قبله دا جعل دا څوک دی دا الله له طرف څخه دی دا پیغمبر له ځانه نه دی کړی دا د تحیر په باب نه دی چې پیغمبر علی اسلام په خپل دین کې حیران او سرګردانه دی کړی وما الله بغافل عما يعملون دی دی کوي خو چرای مکوي علم استا خو یې منی نه نو تی پرېږده الله په خبر دی دا ګرته دمکې دګر دمکې دا دغه وسلې چې حتی آیات الله به امري دا ګور چیرې دا دمکې خدای ورکړي اکثر به اشتري په دنیا کې سزا ورکړي ته پرې ځب خبرې به ګورم کړ چې وخت راغی بیا به کار ور وک ولینا تین الذین اوتوا الكتاب دا اغلب وختان خلق دي چې تخپل د حقانیت ارڅو دلایل ورته پیش دای دي نمن ولینا تیت کبل فرض او تقدیر ته اتیانو کې الذین اوتوا الكتاب دا هغ کسانو ته چې اوتوا الكتاب کتاب ورکول سویت بكل آیه ولاتیت بكل آیه دغه څه تعلق لري ما تبعو قبلتك دي ستا اتباع پا قبلة كيني ستا دا قبلة اتباع ناكي نيمني دي خويم ناكي او تخنو هم ولا كده غيبو يعني ستا شان خنو هم دا تابع ندي ستا شان دا چا دي آغا سرائد پا تابير پا چاوگه گورا مخي ما تبعو دلتا یاو دم سخا بدل سولا دي سنفائل باني تابعو جستا خو گرسر شان دا دي ندي جستا تابع دا بل سخا دي خوي كرين نا هو اتواب دی کی وین او ستا شان خو ګرسل د متابې په هیڅ دین ته چ راغله په هیڅ ته صفات د مجبور راغله نو ته خو به بخینه سې کول چې دوی د کلمې څو دی کې ملت کامل نقطه زکه شه ملت کامل مستقل کتاب مستقل دین مستقل وحی رسول نو چې یې نو د دوه تقاضا خو د غزه چې په هیڅ ته چای تابې کوم مطلوبه مطلوبه دا تر پیغمبر خو د بل په پیروي کې نه راځي چې نو کتاب راخسته یو پیروي به د بل ستا خوش هان د دینا څو دلاله معنی رښتیا دي څوک ځکه تعبیر په شفاعه وکړي چې صفتیت ښکارا کوي د فعل معنی نه بلکې د چا تر ستا صفات خو دادي چې ته خود دې تابع نه او د دې دغه فعل کوي نه د دې که اگر چې صفات خود دې د چا دي د مطبوع دي لیکن کوي نه دې دغه ته تیار نه دي او ستا خوش هان ګرځد نه دي د استاد رسالت د شان سره منافي خبره رښتیا بده دي څه کوي نو جګړه دا خلا دا د خدای تعالی بل شوی چې د یو په بل کې لا هم یو د بل څه نه لري اتباع نه لري ول يهوديت مستقل وو چې ګل علي نصرانيت مستقل دا غ قبله جلا و دي دغه څو جنا نو چې د یو بل ته هم د دوی شان دان دي ګور ته بیا تعبیر پچاو د سم فایلو چې د دوی خپل په آپس کې یو بل ته چې نسبت واخی د یو شان تابع د چا نه دي دا بل نه دغه مستقل ځان ته وای دا ځان ته تشبول تخبيخه تابع نه نو چې نه دې کوین ستا شان عادت له اتباع سره ددی نو بستا دا جګړې دا مشکل خبر دا فلسفه خط وما انت بتابع ان قبلتهم تخطابې نه ته دې د قبلې کنه ته تابعات کوون کینې متابعات پیروي کوین دا نه ددې چا وما بعضهم بتابع ان قبل دې فخلا فس کې د بل شي شنو دي متابعین ولئن انت تبعت هوا نو په میدان چې شي پاتاسو خالص خواهشات پاتاسو نو ځکه الله پیغمبر ته وایي ته او دا ومنه امتیان خو دیو وار وکړ کده دینه پاس په میدان د یهودو په لاس کې بغیر د خواهشاتو بل شي پاتا دی نو خود دې پیروي کول خو معنا دا چې د خدای کتاب پر شول د چا د خواهشاتو مطابقت او یو سړي چې الله کتاب ور کړی دای افریج د خواهشاتو اتباع کوي نو دا به د انعام ور دی نو دا خو ظالم دی چونه سخت ظلم وکي چې وځه د شاعر وکړل د شي غفي غیر موزي هي د الله کتاب شاته او ورزوي او د اتباع د چای شروع ځکه چونه غازي مدم کوي دا چونه تاکیدات پکښې کې دي ویش نه زه وخت نه لرم لاس دولس تاکیدات دي لاس دولس وخت نس ولین اتیت الذين اوتوا الكتاب بكليات نو چا ولین تبعت اهواءهم بالفرض والمحال کتا د دوی اتباع ورته شنه ول چې تا د دوی اتباع وکړل بلکې څه ول کدا د دوی د خواهشات اتباع وکړل ولی معنا اتباع د دوی معنا دا چې اتباع د دوی څه معنا ده چې دوی د خواهشات ول د دوی څه بل شی ستن حق وته لیک دوی د لاس نو من بعد ما جاءك من العلم پس لدې چې دا شی وحی جلی در تراله الله یو کتاب علم در درکې چې هغه د چا په شکل دی دا هغه کتاب عظیم انک اذا من الظالم من الظالمين یقینا بت فدغ وخت بیا به شاسخه د بدغه هین کې د اتباع ته خواهشات او دی ته هم په جماعت کې د ظالمانو لسی نور ته چې ظالم به پچا کې به شمار به په جماعت دته کې تر دې څخه به نسبت چې چاته څه وای ته ظالم دی الذين اتيناهم الكتاب ولي دا دغه جمله نه لته وای وای دا کاکا دا کسان دي کنه حق نه مني معاندين دي کنه ثواب دي چې دا پیغمبر دا سپیژنی لکه خپل بچي د پیغمبر ذکر کدل ته صراحتا نستا خو زمير چا درځي دی وای نس کاکا ورته دا انت چې وسی شروع دي دا چاته سره شروع عجب مفسرین به درته وای وای زمير رسول الله ته راځي دي کای چم ذکر نه دي سو کاکا په دا انت څوک ذکر کی ولی ان تبعت عوام دا څوک دي ته دا تذکره شروع ده ولی نستا څه مشکل پیدا سره الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه ذلك الكتاب دا پیغمبر پیژني دا سي معرفت د دې دا پیغمبر لره داستی لکه معرفت د دې خپل اپناول لره معنا ما اشکارا سچی ما چوک دی ما مستریت یعرفونو که معرفتیهم ابناهم کن دغه دوی معرفت پیغمبر لره دا مشابهت لري د چا زره دا هغه معرفت څخه چې دوی چا لر دی خپلو زهمنو لر دی کن او دا خونو کمال معرفت خود دغی درا چا سره خپل چوک پیجنی زیاد زوی پیجنی عبدالله ابن سلام تا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ له څنګه وای چا وای په دازې په دایات کې چا وای تاسو به پیژنئ پیغمبر دغه شپې پیژنئ بلو هغه خونو مومن وو هغه ویل یو راځ تر زوی هم زیات وو پیژنئ بل اشد بل اشد ول ول ول په دایات کې تاسو کې موږ چې شخص دا بس وای کبني کېدې چې ما شیز دي خیانت کړی څه دی ګړې فندې ما نه پیدل بل دي په دا سرستر کې توستر کې پیغمبر کې قرآن دغه نه شکل استا په وکم نه څه شيستا په خپل اولاد کې بلا شوهر اول وی لیکم په دا کې حضرت عمر دې ډیر خوان ورکې دا د جواب ټکې سپه دا تندې مچ کې لاس نه مچ وړې رسول الله دې د پیغمبر ا رسول الله پر صحابه وګرانو کنه هغه چې داسې جمله د په حق وویل نو د ته محبت جذبه راولا رس دې مچ کې الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم لكن دغه په وجود وي نه فريق منهم لا يكتمون الحق يو هغه جماعت مستثنا کیه غن نه یو جماعت د قران خو ډیر انصاف دار دي کن هغه یو جماعت بیا مستثنا کی کن دا لیک ته غوا اخر غوی ورکی بیا یو استثنا دي نو کی یو جماعت ست بیا حق بنی ولا بين فريق منهم يعني فريقا عظيما منهم يو غته فريق د لدیس دا لا دا لا يكتمون الحق اظهرها لتبني بحق طي لا يكتمون الحق وهم يعلمون باوجود دي چې دي اهل علم دي اکثر علماء ته ترجمه په چادر ته کوي په لازمی وهم يعلمون سما چې مفول نه ولا مقري وهم يعلمون ما دي توب دي اهل علم اهل علم باوجود لكن الحق من ربك فلا تكونن من الممترين هو الحق من ربك اغه مبتدا ده حق خبر کوي يا الحق مبتدا کی من ربك ده څوک جنسي حق يا دغه معهود حق من ربك اگر دا ستا د رب له چانه براغلی فلا تکونن هیڅ کله بتنه جوړیش هیڅ کله بنه ګرځي نکیږي من الممترین دا کسان څخه چې ریب کوي یعنی دا داسې روشانه حقیقت دی چې په دې کې شو شاکو شو بها بنه کوي بلاغه ما درته له مضمون شروع دی چې عادت الله پر دا جاری دی چې ار چا د فار خپل سجدا هر چا هر چا خپل قبله ده هر شریعت چې راغلی ځان ته خپل مستقله قبله سي تاسو هم یاست ولکل وجهه هو موليها ولکل امه ولكل امه ينسخ شيء دي ولكل امه يعني لكل رسول صاحب شريعتي كن دا وصل واس هر رسول چې راغله دي چاول صاحب شريعت هغه د فار وجهتون یو جهت سو دي په بتور د قبله بتور د چا او موليا چې دی به هغه ته څه کول مخ غیره کول مخ الون کبه او مخ به متوجب هو هغه خاط فاستبقوا الخيرات الله وي دغه چې ګډيري مکوي د دې باوجود دا د قران انجه به شان دا ترات منازعات د جګړو باس را نقل کی بیا مؤمنان ته تنبيه ورکوي ګوره دا وختي خبرې دي دا ما استید ضرورت لپاره مقاصد نه دي چې شپې عدالت تیر نه کوي خپل هدف مې نه کوي منډه وچاته وي نکي ته منډه وي په دا جګړو د دشمنان سره شخته سي له خپل کار به ولويږي خاصه به خل خیرات منډوي سبقات کوي هر نیک عمل ته شغه اعمالي صالحات دي په وو کې دغه یعنی د الله د حکم امتثال ته منډ راوي ته بس پرکوي اين ما تكونو ياتي بكم الله جميعا چيري هم تاسو ياس چي به هم ته وي ياتي بكم الله جميعا ان الله على كل شيء قدير تاسو به ټول راجمتي حال كونكم جميعا چې ګډه به یو دینه چې دوه به یو راځي څلور به بل راځي پنځه به گد په یک وقت گد موجودی حاضری به معاشرګات کن چیرې به زری ول وساده غره خاطر چې تللی واسل تم یو ځای کوم ان الله علی کل شی قدیر یو عمل لا غو اعمال اس خدغه هم دی چې اتیان کوم جميعا الله په دې باندې قادر نو فارش قادر په دې قادر ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وانه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ګوره بیا تکرار راغی لیکن دا حکم سره بل شي تړلی چې دا ته ولیا وکړه دا مخ ولی را واړه یو ویلت یې دا دی چې دا ستایسي نفس الامر کې بلا دلاله ولی مې حکم دل درکې چې مخ ورته وېس ورته دا یو مدعا ده وېس مدعا یې وده یو لري په یو شکل ذکر کی یو ویلت یې سره مربوط کی بیا ذکر کی په بیا په بل ویلت سره مربوط بیا ذکر کی بل ویلت سره مربوط کی گویا دغه مدعا کی تکرار محض مش خود بار بار دته چې تکرار نس مدعا چونکه مدلل ده معلول فعلل مختلف او متعدد ده ذکر چی ولی ذکر کی یو علت بل ولی ذکر کی بل علت بل ولی ذکر کی بل علت کله په دې کې تکرار وکړ نو دا خو هغه اثبات چا کی لاله ده مدعا کی دا حکم د چا د تولی و یاره دا مضبوطه کی چې دا حکم ولی در ذکر چې دا نفس لمبی قبله په ازل کې دغه ستاسو خپل اصلي قبله نو شړې خپل اصلي کوته بیرته راشي دا د قابل اعتراض دی نه خطبه ورته وای وانه للحق من ربك فلو من لا بغافل عما تعملون ګره یو ګره یو مداوا چې څه ورسره کوي حق من ربك تمام چې واقع ثابته په نفس الامر کې دغه تحویل وي دغه قبله توګو دغه یعنی دا تحویل چې دا البته حتما لازما حق دی ثابت دی په نفس الامر کې ستاد رب له جانب وم الله بغافل عما تعملون الله ساشتو اعمال سبت کول غافل نه دی خیال کوئی بچلی ما کوئی ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره مفسرين علماء محققين چې اصحاب ذوق دي د تدبیر مفسرین سره به خیر پلاګ راو غریب سی وی دي قرطبی پر شغیدل دی حل عبارت نه دی کړی پتا کی اغه حل تور نشدې سوادی اصلي اغه منبع تخم چې کړل دی کشاف دی ګډای ګډای ګډای په سوادی دلته دوموار چې الله خپل پیغمبر ته وایي چې من حيث خرجت ذکر د پیغمبر دلته تمهیدان دی د دې دوم حکم د فارف ولو وجوهکم شطره چون کې پیغمبر د امت ټول تشتي نماینده او قائد دی زکه د تذکرہ د چې ته بار ده تو تیو تمهید ته فارده په اول حکم کې چاته مخیش در تجیسو للحق من ربکا انتا حکم چاہتو پیغمبر علیہ السلام او علت یم داسی علت راو رئی چی آغا دا پیغمبر دا شان سا مناسب حقیق چی لطائف تا سڑے ورخلاص علت یم چطر راو رئی چی آغا انو للحق من ربکا دا یو خو عالمانا لطیفانا خبر را زکر دا عام انسانان دا فرنا دا نو علت یم داسی ولن راو رئی چی آغا دا چاز شان سرو دا آغا حکمو پیغمبر سره مناسبت دلو دوم وار چې ومن حيث خرجت وصلت خو حکم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دی لیکن دا به تور د چاله د توتیو تمهید کلام د فار د دغه بل عاطف د فار کما ویس وی وی څوک دی وحایس ما کنتم اصل دا کړ چې اوس امت خطاب زکه ورسته چې علت راوړی دی هم لالا یکون الناس علیکم حجت چې جاي چې د خلقو حجت پتا شي باندې څه شي نس پات نس دا حکم راغی علت یې څول وای لالا وای څو لالا یاو بل بیا په شی دی ولی اتم نعمت علیکم بل په شی دی ولعلکم تهتدون بل په شی دی دا تشبیه یو بل نوع معاونت د تایید وکي تو دا تشبیه نه ده دغه هم استدلال دی لیکن په یو بل شکل باندې ځکه چې هغه کیفیت یې ور بدل و یارا وهذا دغه ګټ مضمون چې دا تقرر د قبله دی ستاسو د پاره مستقلاً دا داسې دی لکه څوک چې وو د پیغمبر رسالت چې رسول مو مستقل لره درک کتاب مستقل نو قبله هم باید تاسو چې شو مستقل او په دا تشبیه کې یو بل لوا د استدلال رال یا الله چې نه په پی نو ز ته حکم راي کم علالې دو اجازه نه ستره اجازه چاته ورواش چې غیاب تل جب هل ان لا يكون للناس عليكم حجه ما خر اواله وي مؤمنانو ما خکه یو ما خکه د خپل شی استقبلی ته علي ما خر اواله ولي للناس لله يكون للناس عليكم حجه چې د خلکو پر تاسو باندې چې شي اعتراض پاتنس دلیل پاتنس دلیل نو څو عامه کې مضمون ما وخت درته وایلو چې کفار به ول ولا جابت ملتن نسبا خود چا دا وکی د ابراهيم او قبله بیا د چا کړي هغه به څه ول ول انت خو لسره تر ما جام پورې زمر مخالفت کی بیا د ناقص بیا قبله بیا زمر واخښ کړي څه شي کړي قبله بدګه خپل وانه قبله زمر ولې استعماله دا غو په غو را نم خلاص ناش کی ګوت را لکن یو دم په ګرال څو البته د اعتراض نه یې تو نه جلا جلاو څو وایا چونه کملایان د سجود الله دې عملم فرک لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلم ها هذا ظالمان نقطة لو ظالمان ظالم نقول حجة نلري كان على ظالم تقول تعبير كيف هو كيف تقول يا حجة ندي ما يفتكي وايش شي دي اش وش وزي ها ورد زانتينغو زانتينغو مرك سبيكر سبيكر فوز خلاص إلا الذين ظلموا منهم يعني ده استثناء ده إلا حجة الذين هو یعنی حجت خو به د نور د اچا در باندې فاطمه که حجت پاتې کېده نو هغه هم ته چاوي د ظالمان نو دغه ظلم چې تعبیر وکړ نو معنا نه غل چې هغه حجت نه دی ما دې څوک دی په شکل په عنوان به د حجت الا حجت وهم داعزه لکه بز چې ساجي چې دی حجت څوک دی پاتل دی به بنیاد دی حجت ورته وایې خو لیکن څوک دی نفس الامر حجت نه الا حجت الذين قال شاتر عباس انه خصنا نقوم دغتره کوي چې لا يكون للناس عليكم حجه من الحجج الا حجه الذين دغب فاتي هغه بنو یې هغه ختم کیشته قیامت رباني هغه بنو دغتره باندې چې ولتروري الک دی مور دی کور په کور چې ګرځي مقصد دی نو دی هغه دا مقصد الکس الا الذين ظلموا منهم دې کسانو سره چې ظالمان فلا تخشوهم مبرجت دې پروپاګندو دې چود نارو دې خونو لګی دا چې جوړ کړل کړه مدر ټولې پر سر یو واسطه یو چلا دې مزامین ما په زیاد لري مده سبق درته یو یو درې مده ان دې خو پاتې کمال فلا تخشوهم وخشوني والمبرجت دې پروپاګندو ما سبب بریج ما ولا يتم اخذ اندر ټولې چې ولو وجوهكم ولي لالا ولي اتم جزاء اغا د نعمت خمرات چې دی وست بالکل چې د اچ سره ومنه واټ په وچه دا معنا ده چې نعمت خمرات د دین دی دین دی دین دی کم دغه مستقل شریعت چې چا د پاره الله مقرر کړی و د چا د پاره دغه امت لپاره دغه نعمت ساده امران او دغه سلسله د چا شروع و خدای تشبیه په خپل شروع کې چې دا د هغه دوست وست د تکمیلی دین د مراحل څخه یو مرحله ده د هغه سفر د پړاو څخه یو پړاو دی کنه ترې وې یو مشکل نه پیدا کیږي نسب دې کولی بیا په دال پس ولي کما نعمت علیکم ولا لکم تهتدون کما و هو د پخ سلسله د لکه چې د ابتدا د نبوت د نعمت د کوم ځای د ارسال څخه د رسول و نو کوي ابتدا د هغه د پړاو څخه یو څوک دی پړاو دی پات سوپر کمزې به جی جی جی جی اعلان الله ته وسو چې الیا ما وسنو پرس حالته په ماجی تعبیر وکړي د لې په مزارې کې خود غدا پاره نه نه چې بس پرس نه د نن دې ته دا مشکل پیدا شوی چې کاکا خو نعمت هغه چلت پرس هغه ما بعد کې پر کې دی دته خدای تعالی څورتول نعمت پرس دا نو څنګه پرد هغه کوم علمي چې نن به دل پرات هغه څوي ال یوم نن پرس دا وایي چې تش اوس پرس کاکا هغه ولته پرس دلته نه دی پرس وایي د تکمیله یعنی اراده می دا تا توری و سریج دی پا ماناکس چه اراده می دا غدا تا تحویل دا قبلی می دا دی دا پارا دلوکی چیز ما اراده دا چیز اگسته شی دینا دلتا کما او تی ممازی هم مزاری عام دا و فیست دوام و استمرار و تجدد خون پا جیگی دی چه یومان فا یومان یومان فا یومان درجتان فا درجتان نجمان فا نجمان مدین دلتا کم لدن